skóry. W laboratorium Ivostin wiemy, że miejskie życie zagraża wrażliwej skórze. Dlatego stworzyliśmy polecany przez polskich dermatologów hipoalergiczny krem intensywnie nawilżający Ivostin Sensitia. Witaminy, filtry UV i opatentowany składnik kojący tworzą inteligentną barierę ochronną. Efekt: skóra wolna od podrażnień, wygładzona i nawilżona. Ivostin. Twoja recepta na zdrową skórę. Dostępny w aptece. 7 lat temu zostałem dziadkiem. Mój wzrok to tysiące przeczytanych wnukowi bajek. Jestem emerytowaną nauczycielką. Moje oczy to wiedza, którą przekazuję wnukom. Nie ma nic piękniejszego niż widok dorastających dzieci i wnuków. Dlatego firma Olimplabs stworzyła suplement diety Luteina Biocomplex. Luteina Biocomplex zawiera aż 20 mg luteiny. Luteina Biocomplex w trosce o Twoje oczy. Pamiętaj, szukaj w aptece Luteiny Biocomplex firmy Olimplabs. Dzień dobry, sąsiadko. Ależ piękny ogród. Jaka soczysta trawa. Jak pani to robi, że wszystko u pani tak pięknie rośnie? To moja słodka tajemnica. A niech tam. Zdradzę ją panu. Proszę udać się do dilera Stihl. Tam znajdzie pan kosy, kosiarki, myjki, nożyce do żywopłotów. Jednym słowem, wszystko, co jest potrzebne do pielęgnacji ogrodu. I to w promocyjnych cenach. A gdzie znajdę dilera Stihl? Na www.stihl.pl. Stihl. Poznaj sekrety pięknego ogrodu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 17 maja, minęła godzina 13. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Rozbrana rzeka porwała 50-letniego mężczyznę na Lubelszczyźnie. Niestety nie żyje. Antyrządowe protesty w Korei Południowej. Koreańczycy nie mogą podarować rządowi, że zlekceważył katastrofę promu Sewol. Ponad 120 europejskich miast tradycyjnie tego samego dnia organizuje Noc Muzeów. Jest pierwsza ofiara śmiertelna gwałtownych ulew na południu Polski. Nie żyje mężczyzna w wieku około 50 lat. Jak informuje policja, jego ciało znaleziono w miejscowości Gruszka Mała w powiecie zamojskim na Lubelszczyźnie. Prawdopodobnie został porwany przez wodę z wezbranej rzeki Łętowinka płynącej w pobliżu zalewu w Nieliszu. Sytuacja powodziowa na południu Polski jest trudna, ale stabilizuje się. Na Śląsku strażacy otrzymują coraz mniej zgłoszeń. Poziom wody w rzekach powoli opada. O szczegółach Dorota Stawik. Starosta cieszyński odwołał alarm przeciwpowodziowy na terenie gminy Skoczów, Ustroń, Brenna i Wisła. Nadal na terenie powiatu cieszyńskiego obowiązuje jednak pogotowie przeciwpowodziowe. Zamknięty jest most na Wiśle w Skoczowie, a także niektóre lokalne drogi. Alarm został natomiast ogłoszony w Lubomi w powiecie wodzisławskim. Strażacy zabezpieczają około 200-metrowy fragment wału na Odrze w miejscowości Buków. Alarmy powodziowe obowiązują także w powiecie żywieckim, bielskim, gminie Czechowice-Dziedzice, a także w gminach Strumień, Milówka i Jeleś. Stan alarmowy na rzekach w regionie w tej chwili przekroczony jest w 4 miejscach: w Goczałkowicach, Nowym Bieruniu, w Krzyżanowicach i Raciborzu Miedoni. Stany ostrzegawcze przekroczone są w 10 miejscach, m.in. w Chałupkach, Cieszynie, Ustroniu, Wiśle czy Bojszowach. W ciągu nocy strażacy w województwie śląskim interweniowali ponad 500 razy. Głównie były to akcje związane z pompowaniem wód i umacnianiem wałów. Jak informuje jednak Straż Pożarna, zgłoszeń jest coraz mniej, bo woda opada. Dorota Stabik, Radio Katowice. Na zachodzie Ukrainy z powodu powodzi ewakuowano 750 osób. Znacznie podniósł się poziom wody w dopływach Dniestru. Tysiące domów w obwodzie lwowskim zostało podtopionych. Takie informacje podaje RIA Nowosti, powołując się na ukraińskie służby kryzysowe. W sumie nie można dojechać do 17 miejscowości, do 29 nie dociera gaz. Na linii kolejowej Sambor-Drohobycz wstrzymano ruch pociągów. Powodzianom pomagają ratownicy i ukraińskie wojsko. W przeddzień 70. rocznicy zwycięskiej dla polskich żołnierzy bitwy już dziś rozpoczęły się uroczystości na Monte Cassino. Bierze w nich udział premier Donald Tusk, a także weterani. Wśród żołnierzy, którzy zawiesili polską flagę nad ruinami klasztoru, był Wacław Więckowski. Tak w archiwalnym nagraniu mówił o tym wydarzeniu Polskiemu Radiu. Kiedy byliśmy już na samej górze, wybraliśmy największy szczyt gruzów. I tam właśnie wdrapaliśmy się całym wysiłkiem na sam szczyt. Jeden z moich kolegów wyciągnął z kieszeni pognieciony proporczyk pułkowy i nasadziliśmy go właśnie na taki krzywy patyk i wetknęliśmy w szczelinę ruin. Żołnierze generała Andersa, zdobywając Monte Cassino, umożliwili wojskom aliantów marsz na Rzym. W niezwykle krwawej bitwie poległo 923 Polaków, a prawie 3000 zostało rannych. Główne uroczystości we Włoszech zaplanowane są na jutro. Koreańczycy nadal nie mogą otrząsnąć się po katastrofie promu Sewol. W tragedii zginęło ponad 280 osób. W Seulu antyrządowe protesty, bo według obywateli władze fatalnie zareagowały na wypadek. Od zatonięcia jednostki, na pokładzie której zginęło ponad 300 osób, minął już miesiąc. Kapitanowi promu oraz trzem członkom załogi prokuratura postawiła zarzut morderstwa. W związku z katastrofą z urzędem pożegnał się południowo-koreański premier. Dziś na ulicę Seulu ma wyjść ponad 30 tysięcy osób. Pośród nich także członkowie rodzin ofiar śmiertelnych katastrofy. Koreańskie władze krytykowane są za niedostateczne zaangażowanie się w akcję ratowniczą w pierwszych godzinach od zatonięcia promu. Na ulicach Seulu rozmieszczonych dziś zostało ponad 10 tysięcy policjantów. Po wieczornym marszu protestu pod siedzibą władz miejskich Seulu odbędzie się nocne czuwanie w intencji ofiar katastrofy. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Muzea w nocy otwarte dziś nie tylko w Polsce, ale w sumie w 120 europejskich miastach. W samym Paryżu, ale też w stołecznym regionie Île-de-France dla pasjonatów wiedzy czeka wiele atrakcji. Co konkretnie można zobaczyć, o tym nasz korespondent. W Muzeum Quai Branly poświęconym sztuce Azji, Afryki, obydwu Ameryk i Oceanii można obejrzeć indiańskie pióropusze, pirogi z Fidżi i ostre szable Tuaregów. Ale tej nocy wszystkie te eksponaty nabierają magicznego wymiaru dzięki grze różnokolorowych świateł zainstalowanych przez artystów specjalizujących się w tej dziedzinie. W świątyni impresjonizmu w Muzeum d'Orsay, gdzie zazwyczaj trzeba z wielkim dostojeństwem powoli sunąć po korytarzach, dzisiaj króluje taniec, którego małych i dorosłych gości uczy mistrz choreografii José Montalvo. W Pinakotece po raz kolejny zachwyca urodą jedna z najbardziej fascynujących kobiet w dziejach, Kleopatra, której poświęcono wystawę mającą uchylić rąbka tajemnicy egipskiej królowej. W Cité de la Musique nostalgiczne melodie z epoki cyganerii, dzielnicy łacińskiej oraz wielkie przeboje Michaela Jacksona, Arety Franklin i Boba Marleya. Zaś w centrum Pompidou pierwsze skrzypce gra zegarek, główny bohater wprawiającego w trans wideo Christiana Marcleya. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis trójki. Sobota w całym kraju pochmurna, wszędzie też może padać. Na termometrach 15 stopni w Zielonej Górze i Wrocławiu, 18 w Warszawie, najcieplej w Lublinie i Przemyślu 21 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt 30 rat 0%. Na przykład 50-calowy telewizor Smart LED Full HD 3D marki Sony z odświeżaniem XR400 za jedyne 3999 zł lub w 30 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Jesteśmy na autostradzie A3, gdzie meteoryt spadł na samochód pana Pawła. Miał pan niesamowite szczęście. Mój samochód nadaje się już tylko na złom. Dziękuję! Ty też możesz mieć wielkie szczęście. Wymień swój stary samochód na nowego Citroena z bonusem do 8000 zł przy odkupie lub złomowaniu dotychczasowego auta. Citroen C3 z klimatyzacją i radiem CD już za 41 700 zł. Skorzystaj też z promocyjnego kredytu 4x25%. Citroen Creative Technology. Od czwartku do niedzieli w Media Expert przeceny na telewizory. Ponad 400 modeli w ofercie. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Są jednym z najgorętszych i najnowocześniejszych węgierskich towarów eksportowych. Rozgrzewali publiczność przed koncertami Depeche Mode. Szalona piątka z Budapesztu, Żagar, wystąpi w trójkowym studiu w niedzielę. Zapraszam na transmisję koncertu 5 minut po 20. Tomasz Żąda. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Saturn zaprasza do strefy urządzeń mobilnych i akcesoriów Saturn Connect. Tylko u nas smartfon LG G2 Mini z czterordzeniowym procesorem i aparatem 8 megapikseli za 999 zł lub w ratach 0%. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radiowy Dom Kultury. 8 minut po godzinie 13. Zaczynamy drugą godzinę. Biorę rysunek do kolorowania i wypełniam go ołówkiem, bo jestem półmówkiem. Rozpoczął się nasz bardzo ulubiony festiwal fotograficzny, Miesiąc Fotografii. Pojedziemy tam z Radiowym Domem Kultury i to będzie nasz ostatni program w maju, 31 maja, ale już dzisiaj naszymi oczami, uszami i ustami będzie Agnieszka Obszańska. Halo Warszawa, halo Warszawa. I przenosimy się do Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie, czyli do popularnego Mocaka. W Mocaku otworzyły się trzy pierwsze wystawy Miesiąca Fotografii w Krakowie. Jego głównym tematem jest... Research. Właściwie Research to jest tytuł festiwalu, a cały program główny został stworzony przez Arona Schumana, który jest kuratorem i artystą. I to właśnie on sobie wymyślił tę całą ideę researchu i przygotował te właśnie 9 w sumie wystaw tak naprawdę, które składają się na cały program główny. Nowa dyrektorka Miesiąca Fotografii, czyli... Agnieszka Olszewska, dzień dobry. Jaki jest wasz pomysł na tegoroczną edycję? Właściwie zdjęcia są tutaj punktem wyjścia, natomiast konteksty pojawiają się już bardzo różne. Tak, tak naprawdę każda wystawa jest troszeczkę innym podejściem właśnie do tego tytułu, research, a chodzi nam przede wszystkim o poszukiwanie wiedzy poprzez fotografię, poprzez obrazy. Także w związku z tym prezentujemy takie wystawy, gdzie artyści udowadniają, że na przykład w swojej pracy artystycznej stosują metody badawcze i tutaj się właśnie odnosimy do tego researchu w taki sposób. A z drugiej strony również pokazujemy na przykład, jak sama fotografia może służyć nauce właśnie. I w ten sposób dochodzimy do trzech wystaw. Skorzystajmy z tego, że jesteśmy w Mocaku i opowiedzmy, z czym mamy do czynienia, jakie to wystawy. Po pierwsze mamy wystawę Davida Campanego, który jest kuratorem brytyjskim. To jest wystawa Walker Evans, fotografia prasowa. Walker Evans został tutaj pokazany z zupełnie innej strony. Dokładnie tak. Wszyscy wiemy, że Walker Evans to jest jeden z najważniejszych, czy najwybitniejszych fotografów XX wieku. Natomiast wielu z nas nie wie, że między innymi robił również zdjęcia do najróżniejszych magazynów. To jest taka właśnie nieodkryta jeszcze strona jego pracy. I na tej wystawie możemy zobaczyć właśnie rozkładówki z Harper's Bazaar, z różnych magazynów dotyczących architektury na przykład. To jest bardzo ważne, bo to była jego praca po prostu. Tak zarabiał na życie. Natomiast wszystkie te projekty bronią się bardzo też w ogóle koncepcją artystyczną tak naprawdę. A poza tym wystawa jest przepiękna wizualnie. Przeróżne sytuacje, jest architektura, są fotografie narzędzi, ale tutaj między innymi mamy takie prace, które się nazywają cmentarzysko samochodów. No i rzeczywiście widzimy cmentarzysko, ale mimo wszystko mnie to jakoś totalnie zachwyca wizualnie. Co więcej, mamy do czynienia z bardzo ciekawym wyeksponowaniem prac, bo mamy wrażenie, że widzimy gazety jeden do jednego. Dokładnie, tak to jest rzeczywiście. Są to rozkładówki z tych gazet przyklejone tak naprawdę do ściany. Walker Evans. Na dole wchodzimy schodami na górę i teraz przechodzimy od wystaw głównych do zupełnie innej sekcji. To jest sekcja Show Off, która w tym roku jest kuratorowana przez 5 osób. Jest to Nicolas Gropier, Ewa Tatar, Gunia Nowik i Patryk Komorowski, którzy wspólnie kuratorują wystawy i ja, Agata Ubysz. Mieliśmy tak naprawdę ogromną ilość zgłoszeń w tym roku, bo było ponad 500 portfolio fotograficznych i około 180 wideo, które nadeszły. Obrady tej sekcji były nieprawdopodobnie burzliwe. Każde z nas wybrało dwóch artystów, których prowadziło następnie przez 2 miesiące. Show-off właściwie jest dla młodych artystów, artystów początkujących, którzy nie mieli jeszcze doświadczeń wystawienniczych. I ja na przykład czułam się trochę jak mama, która prowadzi swoje dzieci poprzez, że tak powiem, kolejne etapy dorastania. Pracowałam razem z młodziutką Moniką Krzynówek. Po pierwsze jest cudowną dziewczyną, cudowną osobą, niesamowicie kreatywną, której projekt też mnie zainteresował, ponieważ nagle okazało się, że kiedy czytaliśmy zgłoszenia, takie dossier, które każdy z artystów listów musiał przysłać, że skończyła Wydział Biologii i dopiero później zaczęła zajmować się fotografią. Tutaj właściwie doprowadziła nas do paszportowych portretów papużek od tyłu, więc na pewno możemy mówić o pewnej typologii ptaków, które przedstawiła, potem z tymi zdjęciami pracowała, umieszczała je na bardzo takich kolorowych tłach, natomiast ten cykl cały ma swoje drugie dno, o którym zresztą jest napisane w tekście, więc zapraszam Państwa bardzo serdecznie, żebyście przyszli do galerii Spafiska, gdzie prace Moniki Krzunówek są pokazywane. W tym roku festiwal przebogaty, mnóstwo wydarzeń. Nie będziemy ich tutaj wszystkich wyliczać, natomiast w tym roku rzeczywiście udało Wam się zgromadzić mnóstwo ciekawego fotograficznego materiału, znakomitych artystów i do tego jeszcze wydarzenia. No tak, poza wystawami w programie głównym, który w sumie jest 9, w tym sekcja eksperymentalna, czyli też ogromna wystawa w Bunkrze Sztuki. Mamy oczywiście wydarzenia towarzyszące i tutaj ja szczególnie zapraszam na spotkania mistrzowskie. To będą spotkania właśnie z artystami, których pokazujemy. Poza tym mamy bardzo ciekawe spotkania wokół publikacji fotograficznych. Poza tym jeszcze oczywiście warsztaty najróżniejsze. Trzeba po prostu jak najszybciej zdobyć mapkę festiwalową i tam się temu przyjrzeć, przeczytać sobie, co oferujemy. Mamy oczywiście warsztaty dla dzieci, mamy warsztaty takie, gdzie będzie można nie tylko przyglądać się fotografiom, ale samemu coś stworzyć, czyli jakby wejść w cały proces. Będzie można zobaczyć, jak się wywołuje zdjęcie. Będzie można dużo doświadczyć. O. I myślę, że to też jest jakby tutaj wielka zaleta. Wszystkie wystawy są otwarte do 15 czerwca, z tym, że od razu też zaznaczę, że kilka wystaw będzie otwartych troszeczkę dłużej, między innymi wystawa Claire Strand w Kamienicy Szołajskich i wystawa też Arona Schumana, Folk, etnografia osobista, one będą otwarte nawet do połowy sierpnia. To na razie tyle, żegnamy Mocak, a za chwilę przeniesiemy się w zupełnie inne miejsce. Wracamy do Krakowa za kilka minut. Już teraz można poczytać na naszej stronie o miesiącu fotografii. To w Krakowie, a w Warszawie dzień otwarty w naszym radiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchacze przychodzą, zapraszamy. U nas jest ciepło, prawda? U nas jest fajnie. Wręcz upalnie. Bardzo dużo się dzieje. Ze mną Jacek. Skąd przyjechałeś, Jacku? Z Bydgoszczy jesteśmy. Specjalnie po to, żeby obejrzeć budynek Trójki? Tak. Przy okazji zwiedzania Pałacu Kultury i Nauki, a jeszcze odwiedzimy radio. Odwiedziny u syna i specjalnie do Radiowej Trójki. No i jak wrażenia do tej pory? To jest początek waszej wycieczki, bo wycieczka się zaczyna właściwie od tej strony budynku. Jak do tej pory? To się podoba? Wszystko się podoba. Jesteście wspaniali, nie zawodzicie nas, będziemy dalej słuchali, jest cudownie. Teraz to jest moment, w którym udzielamy wsparcia Jackowi, bo za chwilę ja Uwaga, Jacek z Bydgoszczy i jego radiowy debiut Start. Queen, you don't fool me. Sexy smile. don't fool me. You don't have to say to me. You don't have to teach me things I know. Sooner or later, I'll be playing by rules. Zespół, który nazywa się Queen, nagranie You Don't Fool Me. Za każdym razem to przypominam, ale przypomnę też i teraz wspaniałe wideo do tego nagrania, bardzo pasujące zarówno do tematu Miesiąca Fotografii w Krakowie. Tam wrócimy jeszcze, ponownie spotkamy się z Agnieszką Obszańską, jak i do naszego dnia, który być może nie należy do najsłoneczniejszych, ale jakie niesie ze sobą emocje. Michał Nogaś, boję się zaryzykować, właściwie powiedziałabym, że jest w ogrodzie, ale pewnie okaże się, że jest w holu. Michał Nogaś w naszym trójkowym ogrodzie. Tak jest. Brawo, udało mi się. To masz ucho i nosa, naprawdę. Witam ponownie. Proszę Państwa, sytuacja w ogrodzie jest następująca. Obok mnie panowie występujący boso pokazują, jak rozpalić ogień bezpiecznie i co zrobić z pokrzywy. Po lewej stronie mam złoty wóz złotego Wiesława Szali ze złotym mikrofonem i to jest jedyna i niepowtarzalna szansa, żeby zajrzeć do środka tej kapsuły niesamowitej, która razem z nami jeździ po Polsce i z której nadajemy wszystkie audycje wyjazdowe, w tym także tę z najbliższego miejsca, czyli z ogrodu, w którym, Agnieszko, jestem. A ze mną Państwo, którzy już mają za sobą wycieczkę po Myśliwieckiej. Najpierw Państwo z Ząbek, Pani Dominika i Pan Maciek. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Zapytam o wrażenia, tak nietypowo. Ja nie ukrywam, że najbardziej dla mnie niesamowite było spotkać ludzi, których na co dzień mogę usłyszeć w zaciszu domowym. To prawda. Zgadzam się, z racji tego, iż radio nie znosi ciszy, więc będę coś mówił. Świetne, to już punkt dla Pana. I co jeszcze? I bardzo mi się też podobają pytania redaktora Nogasia. Tak, no myślę, że musimy już zakończyć tę rozmowę pod drzewem i przejść do Pana Jarka z Łodzi. Dzień dobry, Panie Jarku. Dzień dobry. A o Pańskie wrażenia zapytam i tak szczerze, tak co Pan czuje naprawdę, niech Pan powie. Wzruszenie, ponieważ to radio wychowuje następne pokolenie w domu. Mojego syna. Czyli nie dowiem się tego, co się Państwu najbardziej podobało, co w naszej ofercie dzisiejszej tutaj. Dowie się Pan. Tak. Wzruszenie związane z pobytem w studiu Agnieszki Osieckiej, ponieważ dawno temu, w 98 roku, udało mi się być na koncercie Niemena. Od ówczesnego redaktora muzycznego Piotra Koszczewy dostałem. Pawła, przepraszam. Tak? No, pozdrawiam to Pawła. To zdenerwowanie. Tak, dostałem zaproszenie na tą jedyną niepowtarzalną imprezę. Także wspomnienia wracają. Cieszę się, że w dobrej kondycji spotykam trójkę. Panie Maćku, to Pańskie ulubione miejsce na trasie wycieczki już na zakończenie. Jednak niech Pan coś powie. Studio emisyjne. Tak. Zdecydowanie. To cała ta aura związana z nadawaniem na żywo. To wywarło na mnie największe wrażenie. Jeżeli Pan tam teraz szybko pobiegnie, to spotka Pan w środku Agnieszkę Szydłowską, do której wracamy. Dziękuję. Dziękujemy wszystkim, którzy są w naszym ogrodzie. To jest dobry moment, bo szczerze mówiąc, emocje są wielkie podczas zwiedzania radia, więc dobrym momentem jest zakończenie tej wyprawy w ogrodzie, gdzie można ochłonąć, plus rzeczywiście nie wiem, czy umiałabym rozpalić ogień przy pomocy pokrzyw, czy jakkolwiek to brzmiało, ale wiem, że Wiesław Szala to jest naprawdę legendarna postać naszego radia. On wie, wszystko o naszej pracy, o tym, co naprawdę robimy, kiedy pracujemy. Można go przecież zapytać i można z nim porozmawiać bardzo interesująco. To jest sytuacja, która zdarza się nam raz na rok i bardzo się cieszymy, kiedy właśnie otwieramy nasze drzwi, słuchacze przychodzą nas oglądać. Są też takie sytuacje, podczas których spotykamy się ze słuchaczami na festiwalach na przykład i wymieniamy uwagi, czy ten festiwal jest w tym roku udany, czy też nie. Tak będzie w Gdyni z całą pewnością, kiedy spotkamy się z tymi, którzy wybiorą się na festiwal Open Air. A dzisiaj pierwszy konkurs o karnety na festiwal Open Air 2014 w Radiowym Domu Kultury, zatem otwieramy sezon. Sponsorem karnetów w audycji jest Alter Art, organizator Open Air Festival. To jest konkurs, którego regulamin można znaleźć na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. Proszę tam zajrzeć, bo poza tym, że oczywiście informacje dotyczące samego konkursu, to można tam znaleźć także dokładne daty, w których audycjach kolejne konkursy będą miały miejsce. Dzisiaj mamy do oddania w dobre ręce dwa podwójne karnety na 4 festiwalowe dni, zatem moc atrakcji. Konkurs rozgrywać będziemy w ten sposób, że nasze zadanie pojawi się już za chwilę na antenie. Zadanie będzie na kreatywność, na wymyślenie pewnego pomysłu. Wybierzemy wspólnie z Michałem Nogasiem dwie najbardziej interesujące naszym zdaniem propozycje i w ten sposób wyłonimy laureatów przed godziną 14. 73533 to jest numer, pod który można wysyłać wiadomości. SMS taki kosztuje 3 zł plus VAT, przypominam. A nasze dzisiejsze zadanie wiązać się będzie z artystką. Joanna Rajkowska jest kolejną artystką, która w przestrzeni festiwalu Open Air zrealizuje pracę artystyczną. Pierwszy był Maurycy, który zrealizował coś na kształt totemu. Później był Paweł Althammer, który w zeszłym roku postawił na terenie gigantyczny samolot zbudowany ze starych autobusów. Samolot, który zaczął żyć i pod koniec festiwalu wyglądał zupełnie inaczej, pomalowany, opisany przez uczestników imprezy. W tym roku Joanna Rajkowska w przestrzeń festiwalu wpisze swoją pracę. Nie wiemy, co to będzie. To jest najpilniej strzeżona tajemnica. Nasze konkursowe zadanie polega na tym, abyśmy puścili wodze wyobraźni i wymyślili, co to może być, jaka to będzie praca. Co Joanna Rajkowska zrealizuje na terenie festiwalu Open Air 2014. To może być propozycja tytułu tej pracy, to może być konkretna propozycja, jak to coś miałoby wyglądać. Czekamy na najbardziej odjazdowe pomysły. 73533. Every complication. The Afghan Wings powrócili po długiej przerwie nową płytą. Wracają także do koncertowania. Pojawią się w tym roku w Gdyni podczas festiwalu Open Air 2014. U nas w Radiowym Domu Kultury pierwszy w tym sezonie konkurs o karnety na 4 dni festiwalu. Mamy 2 zestawy nagród. Każdy z nich składa się z podwójnego karnetu na wszystkie festiwalowe dni. Zatem 4 osoby będą dzisiaj szczęśliwe. Nasz konkurs to konkurs kreatywny. Zatem prosimy o wymyślenie. Jaką pracę Joanna Rajkowska, o której zaangażowaniu w festiwale już wiemy, powinna przygotować na czas festiwalu i na terenie festiwalu zrealizować. To może być pomysł tytułu, to może być konkretny pomysł pracy. Czekamy na naprawdę odjazdowe pomysły. 73 533, przypominam, że to jest sposób, w jaki można do nas wysłać propozycje, a taki sposób, taki SMS kosztuje 3 zł plus VAT. Agnieszka Obszańska nie jest w Gdyni jeszcze. Agnieszka Obszańska jest dzisiaj w Krakowie. I przenosimy się teraz do Bunkra Sztuki. Tutaj dokładnie przed kilkunastoma minutami otworzyła się wystawa przygotowana w ramach sekcji eksperymentalnej. Jej tytuł brzmi Oddźwięki, a z nami kurator Kuba Wojnarowski. Oddźwięki, czyli jesteśmy w świecie fotografii, ale jednak odbijamy w zupełnie inne strony. Tak, ta wystawa, mimo że odbywa się w ramach miesiąca fotografii, wychodzi też w stronę innych zmysłów niż jakby sugerowała nazwa fotografia, tylko wzrok. Interesują mnie szczególnie obszary właśnie związane z takimi zmysłami jak zmysł słuchu i dotyku. Myślę, że te zmysły są najbardziej tutaj eksponowane. Oczywiście w ścisłym połączeniu z tą sferą wizualną. To bardziej wystawa intermedialna niż tylko ściśle fotograficzna. Co już tutaj na miejscu, od czego zaczynamy? Pierwsza sala, w której jesteśmy, stanowi rodzaj takiego wstępu do wystawy, gdzie z jednej strony mamy wizualny diagram, który jest trochę odpowiednikiem tekstu kuratorskiego, gdzie możemy prześledzić taką alternatywną historię fotografii, opowiedzianą z punktu widzenia peryferiów. I tutaj pojawiają się takie hasła, które przy okazji fotografii dla niektórych mogą się wydawać dyskusyjne albo uciekające trochę od samego medium fotografii, czyli fotografia niewidomych, fotografia zapachu, spektrografia, sonografia, luminografia, termografia i dochodzimy do czegoś, co nas chyba może zainteresować najbardziej. Radiografia? Czyli po prostu fotografia rentgenowska. Jeden ze starszych rodzajów fotografii wydarzających się właściwie poza sferą widzialności. Dopiero ostateczny produkt tej fotografii jest widzialny, natomiast sam proces jest dosyć tajemniczy i też tak był postrzegany w czasach, kiedy rentgen został wynaleziony. Tutaj zaprezentowaliśmy oprócz klasycznej, jednej z pierwszych fotografii rentgenowskich, autorstwa samego rentgena zresztą. Jest też współczesna realizacja artystki Lindy Alterwitz, która wykorzystuje fotografię anatomiczną. Punktem wyjścia jest ciało, bardzo konkretna anatomiczna tkanka, prześwietlona za pomocą radiografu. A finalnie powstają takie bardzo abstrakcyjne, wręcz spirytystyczne obrazy. Także też ciekawe jest to napięcie między punktem wyjścia a punktem dojścia. A teraz obracamy się napięcie i wracamy do klasyków. Tak, oprócz takiego przeglądu najciekawszych zjawisk ze świata, o którym przed chwilą mówiliśmy, jest też sekcja archiwalna, gdzie możemy prześledzić, jak ten wątek rozwijał się w polskiej fotografii. I tutaj mamy oczywiście takich klasyków jak Karol Hiller czy Stefanie Franciszka Temersonowie. I wspaniały Bronisław Szlaps. Tak, jeden z najważniejszych postaci polskiej awangardy fotograficznej powojennej. Rejestrował różne procesy chemiczne wydarzające się bezpośrednio na kliszy. Czyli właściwie to była fotografia pozakamerowa i do tego jeszcze fotografia z bardzo małym udziałem autora, który bardziej uruchamiał pewien proces, a reszta wydarzała się samoistnie. Eksperymentujmy dalej. Przechodzimy do kolejnej części wystawy i tutaj zmierzymy się z zupełnie inną materią. Też 2 zbiory prac. Pierwszy jest związany ze śmiercią. Mamy tutaj 2 cykle, które wiążą proces zanikania obrazu, zanikania widzialności z procesem zanikania świadomości. Mamy pracę Dominika Lejmana, która prezentuje proces termicznej dezintegracji ciała. Widzimy po prostu termiczny obraz ciała po śmierci, taki wręcz spirytystyczny obraz, który też ma walor abstrakcyjny. tutaj z kolei praca Moniki Niwelińskiej Tsunami. Tutaj też ciekawa bardzo historia za tym stoi. Punktem wyjścia był film zrealizowany przez turystów, którzy zginęli pod wpływem naporów fali tsunami i ostatnią rzeczą, którą w życiu zarejestrowali, jest właśnie nadchodząca fala, która coraz bardziej zbliża się do obiektywu kamery, niszcząc ten obraz i niszcząc przy okazji życie. Także tutaj też mamy jakby zetknięcie się tych dwóch sfer. Finalnie prace mają też wymiar dotykowy. Fotografia została naświetlona na płycie metalowej, wytrawiona w technice graficznej i odciśnięta bez farby na papierze, w związku z czym zbliżająca się fala staje się coraz bardziej dotykalna. I przechodzimy dalej, wchodzimy już na górę do bardzo eksperymentalnej przestrzeni, w której nie dosyć, że zobaczymy, to jeszcze doświadczymy. To tutaj będą odbywać się przeróżne spotkania i wydarzenia towarzyszące tej wystawie. Tutaj zrobi się trochę ciemno. Tak, tutaj mamy dwie ciemnie, dosłownie, gdzie całkowicie zostało wyłączone światło, wchodzimy w środek czarnej przestrzeni. Cała aparatura przygotowana do działania. Tak, można przeprowadzić działania związane z fotogramami, czyli fotografiami realizowanymi bezpośrednio na papierze światłoczułem bez użycia kamery. To jest bardzo stara i taka pierwotna technika fotograficzna, zresztą prawdopodobnie pierwsze w ogóle fotografie były fotogramami, jeszcze zrealizowane w wieku XVIII. Tutaj przeprowadzamy eksperyment dotykowy, gdzie na podstawie zmysłów dotykowych i takiego poczucia przestrzeni można dokonać selekcji materiałów, z których następnie układamy kompozycję fotogramową, która zostanie naświetlona i wtedy tak naprawdę dowiemy się, jak ona wygląda. Koniecznie trzeba zajrzeć za kotarę, bo tutaj właśnie w ciemni fotograficznej będziemy mogli poeksperymentować i spotkać się z taką fotografią w czystej postaci, to znaczy też dotknąć tej fotografii, dotknąć procesu, jaki przy okazji robienia fotografii się odbywa. To Jakub Wojnarowski i raport z Galerii Bunkier Sztuki. Tutaj wystawa Oddźwięki przygotowana w ramach sekcji eksperymentalnej Miesiąca Fotografii. To koniec raportu z samego otwarcia Miesiąca Fotografii w Krakowie, ale do wydarzenia będziemy wracać jeszcze nie raz, nie dwa. Do usłyszenia. Pozdrawiam z Krakowa. Agnieszka Obszańska w Krakowie na Miesiącu Fotografii. Miesiąc jak to miesiąc trwa długo. Zapraszamy serdecznie, aby do Krakowa się wybrać przez najbliższe tygodnie i zwiedzać wystawy. Szczegółowy plan na stronie oczywiście festiwalu, a namiary strony można znaleźć także u nas na polskieradio.pl/trójka. Trwa nasz konkurs o karnety na festiwal Open Air 2014. Podglądamy propozycje, które przychodzą SMS-em pod numer 73533. Kilka jest kontrowersyjnych. Kilka jest bardzo zabawnych. Poprosimy o więcej. Jaki tytuł mogłaby nosić praca Joanny Rajkowskiej, którą zrealizuje artystka na festiwalu Open Air? Albo jaki pomysł na tą pracę możemy artystce podsunąć? Bo wiemy, że będzie taka praca, natomiast nic więcej jeszcze nie wiemy. Wymyślamy zatem dzisiaj za artystkę. Joanna Rajkowska, Open Air 2014. Czekamy na propozycje. Dwa zestawy podwójnych karnetów na cały festiwal czekają na swoich właścicieli. To zespół, który nazywa się GOAT. Jeszcze przez najbliższe 3 minuty przyjmujemy zgłoszenia w naszym konkursie o karnety na Festiwal Open Air 2014. Dokładnie o godzinie 13.45 przestajemy przyjmować zgłoszenia. Przypomnę, szukamy pomysłu na pracę dla Joanny Rajkowskiej. Artystka potwierdziła swój udział w festiwalu, ale nie wiemy jeszcze, co wymyśliła, więc teraz wymyślamy za nią. To może być tytuł tej pracy, to może być pomysł na pracę. Czekamy na propozycje. Przed godziną 14 poznamy te zwycięskie. Dwie osoby dzisiaj zwyciężą i będą miały już zapewniony podwójny karnet na cały festiwal. Festiwale trwają jednak już. Na szczęście o tej porze roku, kiedy pogoda czasami zawodzi, mamy festiwale pod dachem. Ryszard Jaźwiński właśnie pod dachem się znajduje. Zaryzykuję takie stwierdzenie, Riko, bo tak naprawdę nie wiem, może akurat jesteś na świeżym powietrzu. No nie, jestem pod dachem rzeczywiście w kinotece. Ale na świeżym powietrzu jest część publiczności festiwalowej, bo jest otwarty ogródek Cafe Kulturalna, czyli klubu festiwalowego. Stąd może od razu przedstawię siedzącą obok mnie najbliżej Justynę Fogler. Dzień dobry. Dzień dobry. Tutaj, która właśnie zaprasza do Cafe Kulturalna i za chwilę to zrobi. A ja wykorzystałem w ogóle okazję, by po raz ostatni do Studia Trójki w Kinotece zaprosić Artura Lipharta. Witaj, Arturze. Dzień dobry Państwu. Z tego powodu, że szef festiwalu już jutro zmienia tę pochmurną Warszawę na, jak sądzę, słoneczny Kan, tak? To nie jest jeszcze takie pewne, natomiast prawdopodobnie na pewno na cieplejsze Kan. No właśnie, tam trwa kolejny festiwal, ale my się skupiamy jeszcze na tym, co właściwie już na koniec festiwalu, te ostatnie festiwalowe wydarzenia. Dzisiaj bardzo mocne akcenty filmowo-muzyczne. Justyna, może ty zacznij? Tak, w związku z tym, że dzisiaj odbędzie się pokaz filmu zamknięcia tegorocznego festiwalu, czyli Zappa wraca na Sycylię. W związku z tym w Kafe Kulturalnej dziś wieczorem odbędzie się koncert Warszawskiej Orkiestry Rozrywkowej, która będzie grać właśnie repertuar Franka Zappy, wybrane przez siebie piosenki. Warszawska Orkiestra Rozrywkowa to jest takie dosyć nieformalne stowarzyszenie muzyków zgromadzonych wokół wytwórni Lado ABC. I to pierwszy raz będzie można usłyszeć ten repertuar. Przygotowali się specjalnie w związku z zakończeniem festiwalu i nie wiadomo, czy kiedykolwiek będzie można to jeszcze usłyszeć, także zapraszamy. Czyli bardzo serdecznie. Czyli wyjątkowe wydarzenie, nie mamy wątpliwości. A sam film Zappa wraca na Sycylię to też coś wyjątkowego, bo to polska premiera. To może oddam głos w takim razie. Szefowi, tak? Tak. Ten film miał swoją premierę światową na festiwalu w Wenecji właściwie we wrześniu zeszłego roku i od razu dało mi to takie marzenie, aby ten film nie tylko pokazać, ale zrobić też dookoła niego jakieś wydarzenie muzyczne. No i udało się i bardzo się cieszę, że to właśnie Warszawska Orkiestra Rozrywkowa będzie interpretować szereg nagrań tego legendarnego twórcy i tym samym to jest takie spełnienie mojego drugiego marzenia od wielu lat, aby muzyka Franka Zappy zabrzmiała na festiwalu Planet Plus Doc. Takim pierwszym marzeniem, które na tegorocznej edycji się spełniło, to chociaż nie ciałem, ale poprzez Skype'a publiczność festiwalu rozmawiała z Noamem Chomskim. No właśnie, Cafe Kulturalna to też myślę dobre miejsce, sprawdziło się po raz kolejny na taki właśnie szczególny koncert. Tak, jak najbardziej. Mieliśmy już zresztą kiedyś koncert Warszawskiej Orkiestry Rozrywkowej pod przewodnictwem Marcina Maseckiego. Także to będzie generalnie trzecia, a w Kafe Kulturalnej druga odsłona tego projektu. Zapraszamy to dzisiaj wieczorem, ale wcześniej, przed również pokazem wspomnianego filmu, poznamy laureatów festiwalu. No tak, bo właśnie dzisiaj w sobotę o 19 odbędzie się gala wręczenia nagród. I poznamy zwycięzców tegorocznej edycji już 11 festiwalu filmowego Planet Plus Doc. Także no, wszyscy są dość podnieceni, bo w tym roku stawka właściwie we wszystkich konkursach była bardzo wyrównana, ale to było zdecydowanie równanie do góry. Zarówno wysoki poziom bardzo, filmów. Bardzo wysoki poziom filmów i to jest właśnie to, że na przykład wiem, że dyskusja na temat głównej nagrody Millennium jury debatowało, komu przyznać tę nagrodę ponad 3 godziny. No to rzeczywiście długo. Zadam ci podchwytliwe pytanie. Laureatów poznamy dzisiaj wieczorem, ale jeszcze właśnie do jutra wieczór absolutnie projekcje festiwalowe przez całą niedzielę. Czy wśród tych jutrzejszych projekcji znajdą się laureaci festiwalu? Znajdą się te filmy, które zostaną dzisiaj nagrodzone? No tak, ale to już bym chyba powiedział za dużo, prawda? Ale jest taka szansa. Ale powiem tak, że na pewno się znajdą, natomiast nie pytaj jakby... Nie pytam dokładnie. Czekamy na rozstrzygnięcia wieczorem, a oczywiście wszystkich laureatów jutro w Trójkowie Filmowym. Tak, ja jeszcze bardzo bym chciał przypomnieć, że z powodu bardzo dużego zainteresowania filmem Erika Jacquet Był sobie las, my robimy jeden pokaz jutro o 14 jako pokaz niespodzianka właśnie w Kinotece, bo do tej pory był pokazywany w Iluzjonie. Czyli także, dodatkowo. Także wszyscy ci, którzy jeszcze nie oglądali tego wyjątkowego filmu Był sobie las, mają jutro szansę o godzinie 14 go zobaczyć w Kinotece. Dziękuję wam bardzo za miłe spotkania w Kinotece w tym roku. Zapraszamy jeszcze na te ostatnie. Justyna Fogler, dziękuję. Dziękuję bardzo. Artur Liebhardt, szef festiwalu. Dziękujemy. Dziękuję bardzo i zapraszam na ostatnie dwa dni festiwalu. A ja zapraszam jutro po 14 do Trójkowo Filmowo. Pozdrawiamy. To był Ryszard Jaźwiński. Pozdrowimy pana Ryszarda. Pozdrówmy. Możemy mu krzyknąć dzień dobry na przykład. Dzień dobry! Aha, widzisz, nas jest więcej. Na Myśliwieckiej dzień otwarty i naprawdę bardzo dużo się dzieje. Ze mną Aneta, dzień dobry. Dzień dobry. Jak wrażenia do tej pory? Ogromne przeżycie, jestem nieco stremowana, pierwszy raz na antenie. A skąd przyjechałaś, powiedz, gdzie mieszkasz i dlaczego chciałaś zobaczyć radio od środka? Jestem z Warszawy, przyjechałam tutaj z córką, która ma 13 lat. Jesteśmy fankami Trójki, w zasadzie cała rodzina, mąż również. Cała nasza rodzina jest, słucha Trójki, słucha również pani Agnieszki Szydłowskiej. Ale przyszłyśmy na ty, więc... No tak. Tak, słucham Agnieszki również. Słuchajcie, no to życzę wam, żeby to było jak najprzyjemniejsze przeżycie. Czy spodziewacie się tutaj przede wszystkim spotkać pracujących, czy myślicie, że na przykład mamy jakieś sekretne miejsca, czy też jakieś urządzenia, które mogą być interesujące? Myślę, że spodziewamy się właśnie zobaczyć takie miejsca, które domyślamy się, że gdzieś tutaj jest coś ciekawego. Mamy tutaj zapadnie, salę tortur. To nie jest śmieszne. Wszystko jest tutaj dla nas niespodzianką, przynajmniej dla mnie, bo jestem tutaj pierwszy raz. No i wielkie przeżycie. Dziękuję, że chcieliście do nas przyjść. Aneta i debiut antenowy. Brawo dla Anety. Bardzo dziękuję. Zapraszamy do godziny 18 na Myśliwieckiej. Jesteśmy dla państwa. Zresztą jak cały czas, tyle tylko, że dzisiaj można rzeczywiście mierzyć swoje wyobrażenia z rzeczywistością, co nie zawsze jest wskazane, ale mam nadzieję, że tylko najlepsze przygody przed państwem. Na naszej antenie teraz nowiutka piosenka. Współpraca. Mercedes Peon z Warsaw Village Band, czyli po prostu kapelą ze wsi Warszawa. To jest naprawdę dzień pełen niespodzianek i jednocześnie wieża Babel, jak zapowiadałam w Radiowym Domu Kultury, bo mówimy po polsku, było już po islandzku, teraz będzie po angielsku. W naszym studiu kolejni goście. Simon, it's great to have you here again. Hello. Very nice to be here. Mateusz, miło cię gościć w naszym studiu ponownie. Dzień dobry. Nie pierwszy raz. Słuchajcie, jest bardzo mało czasu, w związku z tym szybko opowiadamy. What brought you to Poland this time? It's a beautiful festival, our radio festival, isn't it? The new tradition. Yeah, new tradition. And I've been one of the judges for the Phonogram Award. So that's why I'm invited. It's always good to see what some of the new bands, a way of hearing things before I would hear them outside, elsewhere in Europe. Okay, but did you find something extremely interesting or something new this time? Not yet, but I'm still listening. I've got this afternoon to listen to a lot of music. Also the international guests too. I'm really keen. I was very keen to hear Chidem Aslan on the opening night and Kehan Kalhor tonight. Dzisiaj w radiowych studiach odbędzie się o godzinie 16, tak? Zaczynają się przesłuchania 17. Festiwalu Folkowego. To może jeszcze przetłumaczę Polskiego Radia. Nowa tradycja. I właśnie za sprawą tego festiwalu Simon przyjechał do Polski. Spotkaliśmy się wcześniej 2 lata temu, prawda? To było 22 marca 2012 roku. Nie pamiętam, jaka była wtedy okazja. W każdym razie Simon i magazyn Songlines to jest super adres dla wszystkich, którzy interesują się muzyką świata. I oni zresztą o tym adresie wiedzą. Jako juror będzie wysłuchiwał, sprawdzał na żywo, jak brzmią ci, którzy zgłosili się w tym roku do konkursu. Czy ty też już wysłuchałeś tych zgłoszeń w konkursie? To pytanie do Mateusza teraz. Wiesz co, ja mam taką zasadę, że zawsze podchodzę do tego jako do czystej karty. Także strategia tabula rasa, przychodzę na konkurs, słucham. I warto ten konkurs odwiedzać, bo to są nieraz pierwsze występy tych zespołów i sytuacje bardzo unikalne. Co roku to jest kilkanaście propozycji, każda z innej bajki i warto się na te koncerty wybierać, tym bardziej, że wstęp jest wolny, także zapraszamy wszystkich do studia imienia Witolda Lutosławskiego na Malczewskiego 59 o 16. 17. Dzisiaj. Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja. 17 lat, więc nie będziemy już tłumaczyć, na czym polega ta nowa tradycja i reinterpretacja, czy też przeżycie na nowo tradycyjnej muzyki. I'm so sorry, but we have to finish. Okay, this is the shortest radio interview you ever had. I think it probably is, but anyway, very nice to be... But it was the best one. to be part of it. And I wish everybody good luck in the competition. Życzymy wszystkim, którzy biorą udział dzisiaj w konkursie, najlepszego i oczywiście będziemy informować o tym, kto w tym konkursie wygrał. Mateusz, zagraliśmy piosenkę wspólną, Mercedes Peon i Warsaw Village Band, czyli w kapeli ze wsi Warszawa. To zapowiedź wspólnej płyty? No tak, tak. Taka rzecz wydarzy się we wrześniu, a w sierpniu koncert na głównej scenie przystanku Woodstock w nocy 1 sierpnia. Też takie historyczne wydarzenie, bo to pierwszy raz kapela na głównej scenie Woodstock i przed taką wielką widownią. I to jest bardzo dobre miejsce dla kapeli. Powiem jeszcze o innym festiwalu, jeżeli pozwolicie. Konkurs o karnety na festiwal Open Air 2014 trwał. Oto wybrane przez nas propozycje pracy Joanny Rajkowskiej. Nie wiem, czy Joanna się zgodzi, ale gdyby zechciała, to może zrealizować Wielki Wąs Polski, czyli coś na kształt tęczy, ale włochate. To jest propozycja od Łukasza z Częstochowy, albo Płonącą Tęczę. To jest propozycja od Michała z Poznania. Płonąca Tęcza. Jak to brzmi? Gratuluję panowie bardzo serdecznie. Sponsorem karnetów w audycji jest Alter Art, organizator Open Air Festival. I musimy naprawdę znikać. To jest szalony dzień u nas w radiu. Simon i Mateusz jako nasi goście na zakończenie. Agnieszka Szydłowska, Agnieszka Obszańska, Michał Nogaś, Elżbieta Malinowska, która program zrealizowała. I nasi słuchacze, do których machamy, zapraszamy do godziny 18. Czekamy na was wszystkich tutaj na Myśliwieckiej w Warszawie. Amoty, nino mi mało. Respeto pido checarse lo pastado. A posibilidad de que se sea espontánea, borro cliché, jefe de la manada. Ainda que nos queda muy tu cariño para darle un sheitiño y un bualeño. A tu fuerza está anunciada, de tanto lustre rematas folada. A miña fuerza escondida en la miña suposta debilidad. Encaixa conmigo, mais con igualdad. Fagamos la festa con naturalidad. Encaixa conmigo, mais con igualdad. Fagamos la festa con naturalidad. Thank you. Zapraszamy do reklamy. Bzy, bzy, bzy, bzy, bzy, bzy, bzykam ja, bzykasz ty. I tak sobie zapylamy. Zapylamy z promocjami, bzy, bzy, bzy. Zapylamy z promocjami w sklepach Euro. Smart TV Samsung 40 cali 3D 200 Hz za 1790. LED TV Toshiba 32 cale za 799. Laptop Lenovo, procesor Intel 4 giga, dysk 500 za 1499. I dodatkowo ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Już jest